Joo. Nää tulee ainakin aika lujaa. Underground huminaa siis. Kyllä. Ja tavalliseen tapaan. Toi ja aloitus nyt oli vähän mysteeri. Joo, mä voin kertoa, että se oli täältä Transporter Day Punk Attack Vol. 1 kokoelmalevyn avausraita, mutta kun minulla ei ole kansia mukana, niin No? En kerro edes biisiä eikä bändiä. Hieno homma. Kuulosti vähän menetetyltä maalta, mutta nyt emme vannomaan. Okei. Okay. Joo. Mut. Ei siinä. Pistetään lisää suomalaista, mutta vähän toisenlaista. OG Ikonen, Mieron tiellä ja siitäkin muuten avausraita. Maski päällä. Skene shokki, suoran vittu puskista. Kyrä liet keksi dissamisen aiheet vittu tuskissa. Nyt on aika viimeistä pesäero tehdä selväksi, et ketä on ketä. Savon mafia, alaluokan kapina. Turha ehdottaa, et käytäs mä pari lappaa. Suuhu punkuu, turha tummuu. Ja beatit paukkuu ja riimit, et pum pum. Luu kurkkuu, kynaamoille dunkkuu. Ja kaikille ketkä puhuu puppuu. Huttuu huppuu ja kohennusta ilmoille. Ikonen vipulle ja ympärissä kimpoille. Sormee herroille rotti ja hommaa. Eli CD-rekisteri, mersut mä bommaa. Turha porraa, mä en sääli niitä, jotka liikaa seteleitä kääri. Rikkaat kyykyy, ratat hyytyy. Päät kiinni, niit on ja pysyy. Käsi rysyy, jos on tarvis. Tää paska leviää kuin varpusparvi. Ryöstetään pankkiin ja näytetään, miten rahaa käytetään. Eipä suhtainen jako, ei se käy enää. Prosentti rotti, kusattaa kotiin. Pumpataan lisää sitä gangsteri hoppii. Jos otat nokkis, niin ota kunnolla. Ei jätetä politie, ees paha oma tuntua. Mieli musta kuin synti. Ja laval paassa kuin kusi pääkympi. Pidän mun maski päässä niin kuin Ray Lavi. Ryöstän porvarit ja keikarit. Tänne ne massit, kaikkien rapiat. Velkoja perimässä on Savon mafia. We'll be right back. No niin. Nyt tuli se sun biisi. Kyllä. Joo. Se oli Warning Kreikasta. Kappaleella on Under the Pavement. No niin. Sillä yes. lailla. Sitten siirrytään ihan toisenlaisiin tunnelmiin ja vuosilukuihin. Mennään tuonne hemmetin kauas taaksepäin vuoteen 1969, kun julkaistiin albumi nimeltään Chicago Transit Authority. Tietysti tekijänä yhtye laulu- ja soitinyhtye nimeltään Chicago. Ja siitä 8. kappale South California Purples, että semmosia Etelä-Kalifornian purppuroita nyt teidän korvillenne, olkapa hyvät. And you wipe away the tears to find a woman, not a girl, just a feeling like the beginning of the world. Beginning of the world. Se oli Foreigner, se. No se kuulostikin ihan siltä. Se varmaan johtaa. Joo, kyseisestä syystä siis näin oli. Joo, ja Woman, a Woman oli kipaleen nimi. Sitä ei ollut kyllä kovin vaikea muuten arvata. Niin. Näinpä näin. Onkohan seuraava biisi? No, nimit joutuu nyt tässä karjaseessa etukäteen, joten en tiedä sitten. No mutta joo. Fire in the Hole on biisin nimi levyltä Can't Buy a Thrill. Se on vuodelta 1972. Ja sen on tehnyt laulu ja soitinyhtye Steely Dan. Todellakin joo. Toi on 7. biisi siltä kyseiseltä levyltä. Ja sehän kuulostaa vähän niin kuin tämmöiseltä. I realize that everybody's crazy. A woman's voice reminds me to serve and not to speak. Am I myself or just another freak? You know there's fire in the hole and nothing left to burn. I'd love to run out now. There's no way left to turn, no, no. With a cough, I shake it off and walk around my yellow stride. Should I hide or eat my pride or wait until it's good and right? My life is boiling over. It's happened once before. I wish someone would open up the door. Don't you know there's fire in the hole and nothing left to burn? I'd love to run out now. There's no way left to turn. Thank you. show you the game of my life. All of the lyrics in it, we want to lie. Where it is, the rhythm, and it gets so wild. And you let them know when the song is prepared. Whether they can sing the girl, it's when they don't fly. The rhythm on the church, they might not want to lie. So watch out, you can get my right line. All of the lyrics in it, we want to lie. Where it is, the rhythm, and it gets so wild. Siinä, What Not ja Sold Out oli tuo kyseinen ralli. Ei ole varsin. Okay. Ja se on oikeastaan, voi sanoa, että se on undergroundi, kun sitä ei oikeastaan ikinä julkaistu varsinaisesti. Niin. Joo. Mutta. Niin. Meu. Joo, viesti tuli. Ei se mitään. Me katsomme sen sitten, kun kerkiämme. Joo, mutta seuraavaksi siirrytään ihmeellisen Wonderful World-nimiseen kappaleeseen. Rising Above Bedlam Above. Joo, niin. On levyn nimi. Ja Wobbles Invaders of the Heart esittää sen meille. Näin. Niin. Mä en muista, miten tää menee, joten viheltäkää mukana. Yes. Take the demon. still hurt. Foolishly, my hands still hurt, still hurt. Горы делайна, он герой России нашей. И не став ее, салютуют солнцу руки. Still hurt, still hurt. Это хорошо. Делайна, он герой России нашей. И не став ее, салютуют солнцу руки. Still hurt, still hurt. Это хорошо. Still hurt, still hurt. Слэм и рок-н-ролл. Скинхэт, скинхэт. Девки, драки и футбол. На окраинных московских есть твои друзья. Слетишь ты парней отличных. Ступишь банду, будешь биться не зазря. Если сраный на гездох, если был удачный махач, если батл пиво есть, значит все не так уж плохо. Слышишь, что поют ботинки? Скинхэт, скинхэт. Нас становится за больше. Молодой России воин, сильный и стальной. Над немецкими знаменами марширует с бритой головой. Если сраный на гездох, если был удачный махач, если батл пиво есть, значит все не так уж плохо. Jee. Siinä oli päivän mysteerilevy. Kyllä. Kyrillisten kirjainten takia en kommentoi enempää, mutta... Niin, jos annetaan kuulijoiden päättää tuota yhtyeen ja kappaleen puolesta nimi ja levyn nimi samalla. Joo. Joo, mones raita se oli? 9. Noni, siinä oli ne tärkeimmät tiedot tällä kertaa. Kyllä. En tiedä, minkä maalainen oli orkesteri ja... 2004 vuonna tullut levy, jonka me en lähde arvailemaan, miten toi sanotaan. Joo, en tämä oli vissiin joku promolevy, niin siinä ei ollut edes mitään fiksusti laitettu näitä niin kuin biisilistaa. Tai no vittu, en mä niske saa selvää, kun nämä on kyrillä. Totta, totta. No, mut no ei jäädä se tätä pähkäilemään enemmän. Ei enempää, me ei päästä varmaan tästä sen pidemmälle kuitenkaan. Ei päästä. sitä paitsi mieluummin musiikkia kuin turhaan lätinää. Ja no, seuraavaksi tulee ehkä vähän lätinää siinä musiikin mukana, koska kyseessähän on julma Henri ja syrjäytyneet Al Qaida Finland-levyltään neljäs kappale, ja se kantaa nimeä kautta numeroa 170306, missä on fiittaamassa Davo, Petos ja Pikku Piru. Näin pirullista touhua. Isä kuoli mitä vittua sitten, mun äiti kuoli mitä vittua sitten, mun lapsi kuoli mitä vittua sitten, mut se oli niin nuori mitä vittua sitten. Ojasta allikko maansa myynyt, ääni sano päässä lyö vasaralla päähän. Neetsi edelleen ne lahina suovasta, mä teen suosiolla vaimoa huorasta. Lähden baarista kaulalimasena, saa tämän mukana tai sitten oot tiellä. Korttitaloa rakennellessa, tuulta odotellessa. 2000 mun ja mieli on musta, aurinko ei nouse huomenna. Jumala rakastaa eniten niitä, jotka kuolee nuorena. Ai ai, sattuko sua, tapa itses, ei täällä kukaan välitä. Jumala on humala tai aine, se kertoo, et tänään sun pitäis kuolla. No niin, kellä on puukko, kellä on tykki, kovimmat kallet vetää kovimmat aineet. Ja mitä vittua sitten kerro, mitä vittua sitten? Jeesus tietää missä mä asun, kerroin sille kadun numeron ja että haluun, että se tulis käymään tai lähettäis jengiä tänne. Mut ne ei taida selvitä tänne, enkelit raiskata jo matkalla. Ja totta Mooses toivoa ei oo. Nautiskele elämäs poika, mä nautiskele elämäs poika. Baarissa pysytään ja sieltä ei vittu lähetä pois. Baarissa pysytään ja sieltä ei vittu lähetä pois. Unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee. Samassa jamassa kuin pitkälti, ennenkin ilta mennyt pitkäksi. Unohda pieni pieni, ei siit tuu muuta kuin paha mieli. Kiikuu, varten otettavat, tarpeen lopettavat, ota opettavat syrjäytyneet. Oulun baareissa nyrjähtäneet, baareilla pois mitä vittua. Puukko alu tuli ikkunat ja julma Henri on kitkuissa. Ja onhan se selvä, nää oululaiset on flippei, koululaisilta tunteet sikseen. Ja se jatkuu vielä, käsi ilmaa hattuu vielä. Davo vie parhaat päät, ota se mitä parhaaks näet. Nyt oma käden kautta mulan alle, antoisa kamos masennusta koko kansakunnalle. Toivottaa herra katkera, katkero käden jatkena. Ja tiedot omat tilat takena, kun vanha keinat taluttaa pena. Jätä räppiä, rupe treenaa, vapiritori makareenaa. Unohda tunteet, talata sielus roskaa pankkiin. Ja pääpaatti siitä, että ryppäät viimeiseen lanttiin. Eikä sitkään huolen häivää, rakasta lähimmäisesi palkkapäivää. Äläkä pidä muita jumalia kuin humala, koska taivaan kuolon on tukala. Pitkä kivinen, sivaida pika vuoro ja seuraa kirkaa enkelikuoroon. Ja matkalla muista ehkäisy huora, mitä uutta perää tälle paska palolle ei tuoda. Baarissa pysytään ja sieltä ei vittu lähetä pois. Baarissa pysytään ja sieltä ei vittu lähetä pois. Unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee. Vitu paskajahat, vasikat ja saatana muut selän takapuhujat. Vitu huorat, vitu kaks naamaset, moni vammaset. Nyt on edes saatana monet kusset, vitu hautajaiset. Kertokaa, jäikö vielä jotain teidän sydämelle. Ota kiinni tästä luonist vitun pelle. Pirulaku aikaa tommosille rehdeille neideille. Vittumaisesti selän takas supattaville spedeille. Vitu pikku hittareille. Totuudet joutuu kertoa nykypäivän vesurin ja vittu asekans teille. Tää tulee ole brutaleita faktoja. Teidän perässä on nyt idä saatana palvoja. Kun jäätte boseen mulle, sataa korvista perseestä sisään vittu ruosteisia nauloja. Ja perään tulee vittumaisia mätäneviä pistoja, vitu viltohaavoja. Ja teidät lusi mun kellarin holviin. Käytän akkupora koneesta kalloihin ja polvin. Huora, painu se paskaskaa vittu. Vaan se hikinen hiskis vittu mun kimppuun. Niin sä viet se haudalle vittu hautajaiskimppuun. Ja sama hauta säkin tuut, mutta tippuu. Elikkä helvettiin terve ole menoa. Hip hei vitu huorat, nyt ei jaksa enempää avautua. Viru tekee mieli vittu ruumispanoa. Sä paskat housus enää turha armo anoa. Vai mitä Lekteri ja puottarin terroristi. Soi se koko posselle terveiset. Kun nähdään, vedetään imus vitu isot persee. Mitä massi? Baarissa pysytään ja sieltä ei vittu lähetä pois. Baarissa pysytään ja sieltä ei vittu lähetä pois. Unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee. Vetää crackia, smäkkii. Soita kyltä päkkiin, ne pistää sen häkkiin. Suomi räppii, lyriksii. Riimii ilman mitään typerii. Kysymyksii, asiat hoidetaan niin kuin ne pitää. Ei liikuta, jos joku delaa Lähi-Itään. Tai maksalatsi lisää, äpärästä. Se ei tunne oma isä, kuka potee murrosikää. Ja on väärässä, elämässä. Seison tässä ihmettelemässä elämäänsä. Kynä kädessä kirjoitan tarinaa. Kaikkien puolesta herutan sympatiaa. Mut silti joutuu nauraa joka ikiselle. Ikiselle äpärälle hitelle. Ei ne kuulu naisille. Mistä takii? Ne himarannaa leija kyli jotain kuin niin. Et vittu siistii. Mua ärsyttää kun joku väsyttää. Väsyttää kun väsykää. Puhuu kännykkää ja yrittää sen mukaan elää. Mä toivoisin et ne vois kaikki rassa pää. Kuolet on elämän itellä, totta huomenna, eikä se mua huoleta. Mä oon valmis kuolemaan ihan koska vaan. Vedän viinanaisiin huumet yhtä aikaa. Jos tulee OD, niin sitten se tulee. Mä oonko sokee, kuka ei pysty lukee nimi lakuaan. Tarpastaan, ruumis huoneella, mulla vielä Kingston daa. Helmee, peli on selkee. Mut en vieläkään kerkee allekirjoittaa nimeä. Kolin ilmakukseen nimimerkillä hukee. Ei pykee, koska elämäni on suksee. Ai ei muka oo sun mielest. Mä laitoin sun vaimo, kun sä nukut vieres. Se sanoi, ettei se pidä sun pienest tikist. Koska sun pano on niin hikist. Et ensin sit niidist, ensin nime pää. Sä laitat tiksi silloin kun on pimeää. Koitat sitä tyydyttää, mut kuitenkaan et pärjää. Oot fat. Joten pedas pinkiks värjää ja hintiks sitten värvää. Niin kuin Juha vittu pöör. Ja tänään meillä sataa räntää. Oho. Jees, jees. Taas tuo ulvahdus tuli sieltä. Näin on. Kyllä, kyllä. Joo. Levykin hyppi söpösti, mutta se oli ILS:ssä Infernaalien lyriikkasäätiö pakkopaita levyltä, jonka kannet hävisi ehkä 15 vuotta sitten. Ne jäi trendi auto. Nonni. No, eli en taas kerro biisin nimen. Joo, en mäkään seuraava, kun en mä tiedä. Tämähän menee hienosti. Tää, kyllä, kyllä. Tämä on tällaista todella undergroundia. Oho. En tiedä, niin. No kuulostaakin undergroundilta. Että, no sanotaan, että se biisi on vaan biisi. Joo, näin menee. kusi päälle. Aloitat sä lukea postia. Hienoa, että otit aiheeksi hip-hop. Mua kiinnostaa hip-hop ja rap. Negatiivisia, ehkä snadisti, mut mä vihaan jokaista pusipää tasapuolisesti. Siis vittu rasismi, aatteet vasemmassa olet isti, mut liian flagis aktivismiin. Ja on pasifisti, mut kiitti sitä mieltä, että tukarit pitäis listiin. En mikään isti, mut aipumusta alkoholismiin. Kaalas ei risti, mut vittu voi painokkaan satanismi. Underground artisti, syvältä kalliosta vihdoinkin CD ulos pisti. Silkiriskille todetettavissa olis genefilosofiaa helvetisti. Mut niinku mä sanoin, vittu koko sarki. Varmasti vaikka sit siihen katkeraan loppuun asti. Mulle ei ole tarvetta valta virtaa lähtee nuolemaan. Paljon underground on riippumaton nyt ja riippumaton huomenna. Ja lisää kotikutos tuotesta kunnes koittaa kuolemaan. Trendithän voi lähteä lataa mun puolesta, koska ne kusee ja huolella rehellistä suomilyriikkaa. Julkisuuden kipeet kakarat TV-kameroiden ees friikkaa. Nää tyypit ohisniikkaa. Ja mitä vittu on katuuskottavuus? Jaa, no se voi sanoa, että se oikein sit on jatkuvasti jauhettava. Ja siis tää ei ainakaan oo petos, jonttia, tee murha. Rehellisyysavainsana, todistelu ja vakuuttelu turhaa. Agenda on edelleen sama. Underground vastaa. Agenda on edelleen sama. Underground vastaa. Agenda on edelleen sama. Underground vastaa. Agenda on edelleen sama. Underground vastaa. Räppi ilman turha skeidaa. Sä tiedät mitä mä meinaan, mitä mä meinaan. No totta on vittu malli nukke skeidaa. Ihan ku ei pyykees räppää ilman riikin kukko klediu. Ja kallio underground ei paljon pullis teille julkistuudessa pysy ninjana. Kummitusta huomaamatton mampana sillä kadun miehen tasolla on paras rullata. Jalat maassa kuppa pilvissä pukka lyrikka. Enemmin sossumassel ku hiki julkiksena. Enemmin undergroundina ku väliaikaisesti pinnalla. Sillä firmalle artikko kerta käyttö tavaraa, sen on raakaa, ne drogaa ku huoraa. Toisaalta miten jengi säätä hilo sai kuuluu mulle vittukaan. Joskus aikoinaan kun jonkin rokkas vielä kohdussa, kun metro graffiti kukos ja räppi keksitiin New Yorkissa. MC pukkas pelimies riimii tuskin massi safka. Nyt hip hop on super isoa ja maailmanlaajusta. Räppärit räppää vitusti, mut ei sano midistä. Sosiaalipolitiikasta ei makseta vaan viihteestä. Mulla ei oo ainakaan viihtynyt, lähinnä vaivautunut. Olo underground paskaa kehi, ei mitään saippua sarja sosiaali porno. Edelleen sama, underground paskaa. Agenda on edelleen sama, underground paskaa. Meikä R-star, joten pysyn maan alla. Et nää mä brekkiringista vasti ja taikka lavalla. Ei kiinnosta julkisuus eikä paras valot. Kierrän kaukaa kaikki yli hip-hop pippalot. ST-kamaa, raaka saakaa kaduille. Kyhyntää riittää eikä meikä satuille. On kohtisuus räpissä, mut olitko itse missä? Mun kasarin lopussa meillä aina vaatteet käpissä. Välttiin graffit ja törttiin seinit. Vääntä UG-paskaa vitun streittiin. On kuullut, että meidän skillsseen voi havaita. Turhan valet äpärä, STT tekee tän omalla tavalla. On kuullut, että me kiroillaan ihan turhan paljon. Älä vittu kuuntele tätä, jos tää halpoa sut kauan. Vaikka onhan mahdollista, munkin aivot on pehmennyt. Voi jatkuva tuon vaikutuksen alaisena, kuten memmy. On vaan muut vitun hyvää syytä pysyä undergroundina. Kun kallios olariin väännetään aidointa soundia. Näin. Niin, petos. Niin. Ja mukana oli Jontti ja Tee Murha. Ja kappale oli Underground paskaa. Siinä pysytellään. Näin on. Kyllä, kyllä. Mikäs sitten seuraavaksi vaihtuu musiikkityyli ja meille esiintyy Metalunas niminen orkesteri kappaleellaan Futuristic Twist. No niin. Yes. Nonni, Se oli Mr. Bill kappaleellaan Dreaming, avauskappalelevyltä Mayan Prophecy Summer Solstice tai jotain sellaista. Mm-hmm. Joo, vuonna 2013 tuo on julkaistu näiden tietojen mukaan. Mutta joo, siinä oli aika nykivää tota unelmointia. Joo. Mitäs seuraavaksi? Nyt on tullut räppiä lähinnä Helsingistä, kun ollaan välillä Turustakin vaan. Ai joo, okei. Vuoron Vapaa pudotus. Tämä on heidän EP:nsä. En mä tiedä, oliko sillä nimeä. Okei. Mut kuitenkin ne. Siitä avausraita nimeltään Kokeile uudestaan. Aha. Kaikki ei meekään niin kuin elokuvissa. Kokeile uudestaan, kokeile uudestaan. Kun joku muu sun duunista ottaa kaiken kunniaan. Kokeile uudestaan, kokeile uudestaan. Jos oot kylästynyt niihin, jotka kulkee pumilla. Kokeile uudestaan, kokeile uudestaan. Sin kun on paskia, se selviytyy isoskin ongelmista joka tavalla. Joka päivä, joka puolella ja aina. Joka se menestyvä miehen takana nainen. Paska puhetta. Siellä on mä vapaa matkustaji, elää jonkun toisen unelmaa. Jobissa muitten piikki, nokka pystys jonot ohittaa. Pelkki pelin appuloita niille, ketkä tosissaan yrittää. Erehtyy, uudesta kokeile, jättä muiden jäämä palos. Tappeleemisen lokeille, ei säädä selkäs takana. Vaan säätä homma kuntoon, päättä näyttää niille nilkeille jo puuttu oma tuntoon. Joskus ei voi mukku koittaa uudestaan. Joskus metsä vastaa rumasti, kun sinne huudetaan. Pitää tauju vihjeet, ve koittaa ajat nihkeet. Se tulee näkee jeesmiet ja yhden hitin ihmeet. Yks saavuttaa jotain, niin 10 kohta anastaa. 100 katelisi tuot alus mukaan kelkka. Fakta 2, maailma on paha ja kylmä. Fakta 3, sun pitää onnes eteen tehdä työtä. On voitto häviöt ja häviöt ja voittamisia. Toivo onne, että noppi, jos taas hävit. Niit keitten suuneen huomeen takas pelin pöytä. Höystää iso panokseen, mikä tekee tästä elämää. Kun kaikki ei meekään niin kuin elokuvissa. Kokeile uudestaan, kokeile uudestaan. Kun joku muu sun duunista ottaa kaiken kunniaan. Kokeile uudestaan, kokeile uudestaan. Jos oot kylästynyt niihin, jotka kulkee pumilla. Kokeile uudestaan, kokeile uudestaan. Sin kun on paskia, se selviytyy isoskin ongelmista joka tavalla. Joka päivä, joka puolella ja aina. Viidesotto nauhoittaa niin kuin elämää. Mumma työpanos vastaa sitä, mitä tulee sisään. Ei kukaan kingi syntymästä, paitsi pähkinä. Jos joku voittaa, niin jonkun pitää myös sävitää. Kuusen kiipeä pääsee ylemmäs, kun joka kapua. Fisti pystyy taan matsi, eikä köysist löydy apua. Katsomaata puolesta siskuja vastaa. Ei pyyhetkään sävit, takas säkin hakkaa. Onni on ilkeä, moni ei synny paalu paikalle. Mut ketju pallo matkusta, ettei pääse yhtään pidemmälle. Asiat vaatii hikeä, pitää ansaita ne. Se jolla on kulta uuttunut, se jollain tavalla itse. Mä nostan hattu kaikille, jotka elämästä jota tekee. Moni kadehti, kun ei tiedä, mitä ne on antanut se eteen. Et nyt on kulusus, tai iso herra omas firmas. Mikä ei tuu itsestältä, mikä ei oo ilmas. Ne tekee minkä lupa pelaa sääntöjen mukaan. Se toisten taas, kun käyvä kärtris on mua enemmän kuin kuka. He koiran veräjästä, siemen saita matalin. Nää tyypit kaaha portis läpi, nyrki pystys edes takasin. Kun kaikki ei meekään niin kuin elokuvissa. Kokeile uudestaan, kokeile uudestaan. Kun joku muu sun duunista ottaa kaiken kunniaan. Kokeile uudestaan, kokeile uudestaan. Jos oot kylästynyt niihin, jotka kulkee pumilla. Kokeile uudestaan, kokeile uudestaan. Sin kun on paskia, se selviytyy isoskin ongelmista joka tavalla. Joka päivä, joka puolella ja aina. Cash ain't nothing but trash. Here we go. Yeah, you may have heard about the gangster love and the space cowboy, but I'm gonna whip a cat on you right now. You've had more trouble, trials and tribulations. One, two, three, hey! Yeah, it's alright. Look at here. I was walking down the main track one night. I met a fine chick, she was built just right. She stopped when I flashed my roll. I told her she could have all of my gold. She turned around and with a frown clown. She said, this ain't no circus and I don't need a clown. Your cash ain't nothing but trash. Your cash ain't nothing but trash. Your cash ain't nothing but trash. And there ain't no need in your hanging around. Well, just to make a hit with that chick, I tried to get a Cadillac right quick. The man and the place, he looked so strange. And $900 and some change. We disagree. I tried to plea. Well, I said I ain't a chicken and I don't need to feed. Your cash ain't nothing but trash. Your cash ain't nothing but trash. Your cash ain't nothing but trash. Well, baby, you're crawling way past your speed. Yeah. I tried to get away, but too slow. He got me and took all of my dough. I heard him shout as he cut out of where you ain't lost nothing. What you crying about? Your cash ain't nothing but trash. Your cash ain't nothing but trash. Your cash ain't nothing but trash. And he took my watch and I passed out. I woke up in the arms of a big cop. Police station, next stop. The judge swung his fist down, plunk, plunk. A $20 fine, cause you're drunk. Dig up the dough, and you can go. All I had was a buffalo. Your cash ain't nothing but trash. Näin. Steve Miller Band ja Your Cash Ain't Naughty But Trash. The Joker-levyltä. Alun perin oliko se 54 levytetty kappale kyllä, mutta hyvä versio tuo. Alkuperäistä mä en ole muuten kuunnellut edes. No, sikäli niin paljon mitään sanomista siihen. Mut joo, toi oli te Joker-levyltä vuodelta 1974. Ja seuraavaksi meille esiintyy Huomenna on liian myöhäistä kappaleellaan Matti ja Tatti. Jaha. Mitäpä on väliä sillä, ei mikään muutu kuitenkaan, niin mitä sitä turhia arvailemaan. Täällä mies on Matti, kotona istuu Tatti. Maailma pysyy paikallaan ja miehet venttaavat onneaan. Josko se kohta kolkuttaisi, niin paremman elämän vihdoin saisi. On se semmonen mies, joka ihmisistä ei pitää. Ei pussaa, itke, kompuroi, eikä koskaan halaa riittaa. Ajatukset, lupaukset, miehen mielestä huijaukset. Linnut, lapset ja kaunis maa, ei miestä kiinnosta laisinkaan. Tämä mies on Pekka, alla se valtava rekka. Sellaisia tunnelmia meille tarjoili The Puddy Party, levyltään Junkyard. Se oli 9. kappale ja kantoi nimeä Six Inch Cold Blade ja oli julkaistu vuonna 1982. Ei ollut tyypillinen kasarisoundi kyllä. Ei ollut, ei. Joo, mutta sellaista tunnelman tuontia oli siinä. Ja sitten seuraavaksi. Mennään 2000-luvun puolelle. Jaha. Ja rap-musiikin pariin. Ja sitten tulee vuoro Snoop Dogg fiittaamassa Butch Cassidy. Ja kappale kantaa nimeä Losing Control. Nonni. Got me going crazy, buddy. Damn, I'm losing my mind. I was so hurt, she made me forget my rhymes. I was in love at times. I was so hurt, she made me forget my rhymes. Now who would ever think that I wanted a home? Three kids and a wife, never be alone. A dog in the front yard and a picket fence. And having something on the side, it didn't make sense. My family man spoke in the wedding band. I heard them niggas on your page and didn't give a damn. I gave you 80% of all my trust in you. The other 20 was cool, cause we gon' make it through. The homie said she got my mind blowing. I told that nigga like Chris Tucker, don't worry about what the fuck I be doing. We was making chemistry, but who is he? And how does nigga know the deal about you and me? I fell to my knees and asked the girl why. She looked in my eyes with no reply, so I cried. I was in love at times. I was so hurt, she made me forget my rhymes. I was in love at times. I was so hurt, she made me forget my rhymes. I was in love at times. I was so hurt, she made me forget my rhymes. I was in love at times. They say, game don't wait, huh, Warren G? Well, the game better wait for me. I'm spending my time while I'm writing these rhymes. In the hills for real, sipping wines. Girl, use a dime, got me losing my mind. Well, if loving you's a crime, I'm down to do my time. Lock me up and throw away the key. I once heard that this was the way love was meant to be. I see you with me forever. We can do things that you never thought you coulda. About the hooda is where I took you, but overlooked you. I can't believe that you shook to another spot and left me cold. Now I'm hot, I'm trying to find you. What am I to do? I gave you everything that you needed. Took it for granted. Shit, man. I'm cool now. What goes around comes around. I was in love at times. I was in love at times. I was in love at times. I was in love at times. You know what, girl, I mean, I was in love with you and you did me like that. But you know what they say, what goes around comes around. How could you do me wrong? Me wrong. You be messing up my song. My song. Now a nigga must move on. I gave love and you just straight played on me. On me. Had a nigga sick for weeks. For weeks. Now I must begin my street. I was in the times. Give me an inch and I'll make the best of it. Take all you want and leave all the rest to die. Hyvä. Kyllä, kyllä, kyllä. Olkaapa hyvät siellä ja lakatkaa möykkäämästä, hyvä yleisö. Joo, se oli Ultravoxia. Reap the Wild Wind. Siitä ei ole kyllä mitään hajua milloin ja missä tuo on taltioitu. Mutta kuten kuulitte, niin livenähän se heitettiin. Niin. Siltä kuulosti vahvasti. Kyllä. Kyllä. Mitäpä seuraavaksi? Seuraavaksi vuoron Super Joint Ritual. Jaha. Nimikko kappaleellaan. Ja se menee näin. We'll be right back. Minute Upsetters. Ja se oli Lee Scratch Perryn versioimaa. Niin, Life is not easy, dub. Tosiaan, no ei se kovin helppoa aina on. Ei oo, ja se oli ihan pakko laittaa tuo edellisen biisin jälkeen, kun se kuulosti niin vaikealta. Joo, kyllä kyllä, mutta tämähän on niin kuin kokoelmalta Arkologi, Real One, Dub Organizer ja 13 kappale siitä. Sellaista. Jees. Jees, seuraava. Sitten kun ollaan taas räppi, vuoroon tulee Crouch. Mä kerron biisin nimen sen jälkeen. Ai joo, kun sä et muista sitä etukäteen. Ei mulla ollut kansia tähänkään levyyn ikin. Okei. Okay. We cool enough to extinguish the burning inferno, your soul turning eternal, hot like the last kernel to pop before the synergy stops, giving power to the life we live in, legends. We cool enough to extinguish the burning inferno, your soul turning eternal, hot like the last kernel to pop before the synergy stops, giving power to the life we live in, legends. It don't stop, it don't stop, all knock, it don't stop, don't. Imagine me walking in hell, talking to men who dwell in the underworld smell. The anger in the air propel. Beware those who tell stories of pretend bent powers to the snaps. Glory will be seen if your dreams don't crack. Collide within the glass of the fake, perpetrating souls who play a role to be down sound. You combine to a rhyme, so I'm the last shogun, show running the track. Like a sack of imagination, dilation of information, transformed like a Gemini. Basing all rhymes on life's out of the night. Set to fight the devil, holding the mic, trying to strike like a cobra, but I'm Yoda. Arming your arm. Like making soda, the odor of the industry is a death to all MCs. Don't you see? Eternal heat wave gave forth me, brave sport, conduct to a T. I played, obeyed goodness, stood this ground. When evil was around to tempt, I did simp. Every once in a blue moon, I didn't bloom my bud, too bug to blossom, too tough to fall. Awesome, raw tall tales, they get told, getting bold in the face of any who wanted this race. I will be felt in this place, knelt before to feel extra force. And I betcha, I'm gonna catch my calling, no stalling, I'm working, forever searching. We cool enough to extinguish the burning inferno, your soul turning eternal, hot like the last kernel to pop before the synergy stops, giving power to the life we live in, legends. We cool enough to extinguish the burning inferno, your soul turning eternal, hot the last kernel to pop before the synergy stops, giving power to the life we live in, legends. Let's stop pretending. Do you know what depth is? And can you swim? We live out more heart than a killer whale. We're well within, we're fresh. Words harpoon through the meshes. Thought on top of mics, down a chord and vibrate through your sound system. The rhymes we write are lyrical pearls. The clowns that on step, they throw their fake pearls like gerbils. No ei me nyt sitten kuunneltukaan Crouchia, ja Living Legends hän oli mukana. Joo. Tällä. Saitko ees biisin nime? Joo. Ja siis se oli Making Perfect Sense-levyltä päätösraita. Ja tosissaan Living Legend siinä oli porukka messissä, mutta se nyt jäi vajariksi tällä kertaa. Ja tota, niin se joo, oli siis... Se oli siinä. Se oli siis biisin nimi. Oli vielä puutteessa, niin se oli Cool Enough. Mutta se nyt ei ollut Cool Enough soidakseen toi levyn. Ei niin. No ei, ei siinä. Niin. Ei niin. No niin, ei mitään. No niin, joo. Lisää. No mies vaan hymyilee, seuraava kappale. Kolmas nainen ja saman nimiseltä levyltään. Jep, pistetään äijä hymyilee. Keltä pyytäisin anteeksi, kelle anteeks antaisin? Olen sekoittanut, on sotkenut niin, että sekosin jo itsekin. Olen antanut sun aseet käteen, aseet panoksineen. Saa nähdä kuinka äijän käy, kun päästään aamun koitteeseen. Että mies vain hymyilee, vaikka kirvelee. Kyynel kirkoaa, kaduttaa, mutta voi kuus jäi. olekaan nöyrä. Ei tullut kunnon ylpeetäkään. Mitä minusta tuli? En tiedä enkä välitäkään. Ohjaamaan jos sattuu maljan alkamaan. Se on juotava vaan. Ohjaamaan jos sattuu maljan alkamaan. Mut on sen oltava niin kankera. Opettivat, että mies vain hymyilee, vaikka kirpelee. Kynnel kirkoaa kaduttaa. A sign. We got the vision. was a Midwestern boy on his own. She looked at him with those soft eyes so innocent and blue. He knew right then he was too far from home. Too far from home. She took his hand and she led him along that golden beach. They watched the waves tumble over the sand. They drove for miles and miles up those twisting, turning roads. Se oli Bob Seger and the Silver Bullet Band, Hollywood Nights vuodelta 78, se edellinen biisi jäi spiikkaamatta. Näin on, ja sehän oli siis Scarecrow kappaleellaan Flesh Eater Superstar. Nonni. Mitäs siellä tehdään? Siellä kaivellaan historiaa. Nonni. Kyllä, kyllä. Arkeologit paikalla. Näin on, näin on. Yes. Seppi ja kumppanit. Mutta seuraava vuoro on orkesteri nimeltä Food and Gips. Jibs. Kyllä, nyt se kuulostaa. Jibs, mutta siinä on J siinä hoi. Eikö S:n jälkeen? Jaha, no niin. Ja biisin nimi on Down by the Sea. Radiohead, levyltään Kid A, ilmestynyt vuonna 2000. Ja toi oli kolmas biisi, The National Anthem. Joo, sellaista. Jaha. Joo, sitten vaihdetaan vähän vanhempaan materiaaliin. Painellaan vuoteen 1975 ja Burning Spear, Markus Karvey kautta Karvey's Ghost-levyltä. Kuudes kappale, Old Markus Karvey. Näin. Set kuution muotoiset puut nukkuvat hidasta untaan. Metallikuut kuulevat niiden jokaisen kuiskauksen. Voit levätä kaikessa rauhassa nyt, kun aika on pysähtynyt. Olen vanginnut sen vihollisen ja tehnyt hetkestä ikuisuuden. Mikään ei ala ja mikään ei lopu, mitään ei tapahdu, kaikki vain on. Kello on nolla, sen hetken voit olla jäinen ja kuolematon. Saat levätä kaikessa rauhassa nyt, kun aika on pysähtynyt. Olen vanginnut sen vihollisen ja tehnyt hetkestä ikuisuuden. Jos lasken sen liikkeelle uudestaan, olemattomuudestaan, taas sekunnit ajavat toisiaan takaa, ja kaikki on katoavaa. Voit levätä kaikessa rauhassa nyt, kun aika on pysähtynyt. Olen vanginnut sen vanhan vihollisen ja tehnyt hetkestä ikuisuuden. Tuomari Nurmio esitti meille kappaleen Aika pysähtyy, ja tämähän oli Hullu puutarhuri levyltä tämä kyseinen biisi. Juu, tämä oli ihan Tuomari Nurmio, eikä Dumarias Puketta jotain. Ei ole. Sillä näitä kokoonpanoja kanssa. Vaikka 2000-luvun puolella olikin. Nyt ei tarkkaan vuotta tähän hätää osaa sanoa, mutta... Anyway, kyllä oli niin taas... Tunnistettava Tuomari Nurmio soundi, että joo. Mut meillä on tota lähetysaikaa alle 12 minsaa, joten käytetään right. Siitä vähän reilu 2,5 minsaa seuraavaan kappaleeseen, jonka meille esittää The Beta Band. Levyltään Heroes to Zeros, 4. kappale, Easy. Sometimes I can be down like that. what you call it. The one that's might be the closest. The psychotropic segment, so tasty. Taste sweet. I'm in a change. When I don't cross myself with you, sometimes I can feel it like this. When I don't cross myself with you, sometimes I can be down like that. When I don't cross myself with you, sometimes I can be up like that. When I don't cross myself with you, sometimes I can be down like that. When I don't cross myself with you, sometimes I can be up like that. When I don't cross myself with you, sometimes I can be down like that. When I don't cross myself with you. Ja näin, The Birds, kappaleellaan Hickory Wind. Juu, oli tosi country-tunnelma. Steel-kitarat joi ja viulut vinkuivat. No ei siinä, hyvältähän se kuulosti. Mut tossa ei ole enää kauheasti aikaa, että lätkästä Kalevalan Rockin Fish vuodelta 1974. Se on Boogie Jungle-levyn 6. kappale ja aivan loistavaa poppia. Ei se ole poppia, se on rockia. Se on rockia, kyllä, ja helvetin hyvää sellaista. jees, jees. Ja näin sitten ohjelma-aikamme päättyy hiljalleen. Ja sama juttu joka viikko. Eikö, eikö. Se on niin kuin let's go away for a while. Mutta seuraavaksi tai viimeisenä hitaana tulee Rocky Erickson, Trained Dog kappaleellaan. Ja me sanomme hei hei ja ensi viikko. Mä sanon moi moi. Ai sano sitten. Ai sä sanoit. Sanoin jo. Okei. Okay.